Знаеш ли, кажи ми ти, де са сините цветя? Знаеш ли, кажи ми ти, какво се случи? Знаеш ли, кажи ми ти, кой откъсна ги без нас? Кога ще разберем? Кога ще разберем? Знаеш ли, кажи ми ти, де са нашите мъже? Знаеш ли, кажи ми ти, какво се случи? Пак тревожен е света, на война ли тръгнаха? Кога ще разберем? Кога ще разберем? Знаеш ли, кажи ми ти, пак тръбата ли тръби? Знаеш ли, кажи ми ти, какво се случи? Пак войници ли вървят? Пак куршуми ли свистят? Кога ще разберем? Кога ще разберем? Знаеш ли, кажи ми ти, де е моят роден дом? Знаеш ли, кажи ми ти, какво се случи? Още пепелта дими, още раната кърви. Кога ще разберем? Кога ще разберем? Знаеш ли, кажи ми ти, де са сините цветя? Знаеш ли, кажи ми ти, какво се случи? Веят топли ветрове, пъпките разпукват се. Кога ще сложим край на тези тревожни дни?